Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sylin. God morgen og velkommen til ugens første udgave af Millionærklubben, hvor vi kigger nærmere på de kommende store markedsbegivenheder. Det er blandt andet rentemødet i den amerikanske centralbank, midtvejsvalget i USA i næste uge og de amerikanske job- og inflationstal. Og hvem er bedre til at gennemgå det end dig, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske? Godmorgen til dig. Godmorgen. Nu har jeg lige nævnt en masse ting, der sker i USA, men du må vel også være travlt optaget af at sidde og kigge på det danske valg som økonom? Nej, det er der ikke nogen grund til. De kom jo med noget, man kunne de selv kalde planer tilbage i august, som de jo alle sammen er løbet skrigende væk fra. Altså, jeg kan huske, at hvis man tænker tilbage, ikke? Altså, at der var en dag, hvor det var skrigende uansvarligt over for velfærdsstaten at sætte skatterne ned, og to dage efter, så mener regeringen, at man kan skære i jobcentrene for at sætte skatterne ned. Altså, der er jo kommet så mange forslag, der ikke bliver til noget. Det, der er det store problem, det er, at løfterne er jo enorme. Det gælder inflationshjælp, det gælder grønne målsætninger, som kommer ind fra højre og venstre med nye måltal, hvor der ikke er blevet regnet på det. Og det er jo selvfølgelig, at man opbygger en forventning hos befolkningen, der stemmer på dem om, at der kommer noget på de her ting. Det bliver et kæmpe oprydningsarbejde på den anden side. Det har været et studie i uansvarlighed, den her valgkamp. Så du vil altså hellere kigge på, hvad der sker i USA i øjeblikket? Listen er meget lang over, hvad jeg hellere vil, end at følge med i den danske valgkamp. Vi kigger i hvert fald på nogle af de store begivenheder i USA her lidt senere i programmet. Med i studiet i dag har vi også klubbens faste forvalter, Lars Svendsen. Godmorgen, ja, til dig. Morgen. Du ser helt overrasket ud, men du er her jo. Vi var jo langt nede i det andet, ja. I anden halvdel af dagens program, der ringer vi til Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea. Vi skal snakke om de store aktiestigninger, vi har set i USA her på det sidste, og i Danmark for den sags skyld, og om det overhovedet kan fortsætte. Det er jo det store spørgsmål lige nu. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Ulrik her i studiet, til Lav i studiet eller til Simon på telefonen, så kan du sende den til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og hvis du særlig gerne vil spørge Ulrik om noget, så vil jeg bare lige huske at sige, at Ulrik han smutter her ved en 9.30-tiden, fordi han skal til et andet interview. Så send den hurtigt i hvert fald, hvis du gerne vil spørge Ulrik om noget. Men inden vi kommer dertil, så skal vi lige kigge på, hvordan dagens marked det er åbnet, Lav. Ja, det er jo en lille smule positivt. Vi er op med en 0,25% penge, og der er ikke nogen store nyheder endnu. Vi får jo en masse regnskaber denne uge, og sådan de rigtig store. Vi skal have AP Møller og Novo Nordisk og Vestas på onsdag, bliver det vist. Og så havde vi sådan en lille formelding fra Norden i fredag aften, hvor de kom ud og sagde, at der har været rygter i markedet om, at de ville udløje et ekstraordinært udbytte, ligesom de gjorde efter halvårsregnskabet, og siger, at det kunne godt være, og rygterne ville sige 25 kroner. De sagde ikke, de siger 25 kroner per aktie. Sidste gang var det jo 30 kroner, men og siger, at det vil de så bestemme her den tredje, når de skal holde bestyrelsesmøde, og eller der kommer det ud, så de vil lave møde om aftenen, eller hvornår de holder sig nogen. Men det går jo rigtig godt, så der er jo nok noget i posen der, ikke? Den stiger så også 4% til. Den har i hvert fald en lille cykeltur nedad, men nu dækker den så lidt op. Så det er det handler om. Så der er bare ikke rigtig noget i dag. Altså, vi starter lidt tyndt, ikke? Og så, men altså, hvis du kigger ud i den store verden, så vil jeg sige, der er altså lidt positiv ting. Hvis nu tager den meget roligt, det er, at så nu går vi så tilbage til Danmark, men altså, de danske realkreditrenter er jo faktisk faldet forholdsvis meget. Ja, vi har ikke noget 6 på lån længere. Nej, den er lukket, ikke? Og femmeren er oppe i 99,5 eller sådan noget. Der er kommet lidt ro over det der, ikke? Så har vi dollaren, han ligger lige og kysser 1,0 igen. Sådan, han var vist lige op over, så... Altså, der, ja. Her snakker vi over for euroen. Ja, mod euroen, ikke? Og så de her 7,46 kroner eller andet i dansk regning. Han ligger lige omkring, og det er jo sådan set vel også meget godt, og olieprisen ligger lige og rumler lidt rundt omkring 90, men er ikke ond. Og der er så et stort gab fra den amerikanerkontrakten til Europa, og så er gaspriserne jo også ved lidt. Og så her på oktober sidste dag, er der måske en lille smule spirende optimisme? Jeg vil bare sige, at alle de der forskellige tegn der, er vel sådan, at der falder lidt ro og glæde over det. Amerikaneraktierne, så kører det op, skal vi tale om lidt senere. Men altså, det ved jeg ikke, om jeg kan love, at de holder. Men der er altså sådan lidt ro og sund fornuft over det. Og det er dejligt endelig ja, at stå det. Herinde, og så er det de ja. Meldinger, der kommer. Vi har også fået nyheder over fra den anden side af Atlanterhavet. Det er i Brasilien. Der er lige blevet stemt en ny præsident ind. Det er Lula, som er kommet tilbage. Lula var præsident for nogle år siden. Så kom han i fængsel, og nu er han så blevet stemt ind som præsident igen. Ulrik, det her tror jeg, vi bliver nødt til lige sådan at tale igennem. Hvordan kan man gå fra at være præsident, fængselsindsat og så præsident igen? Og det er jo, siger lidt om brasiliansk politik. Altså det er jo et, det har jo i årtier været et kæmpe korruptionsinficeret system. Og det var jo sådan set det, han røg på. Og så får han så lov til at stille op igen. Men det er jo, det er jo et opgør med Bolsonaro, som jo kalder sig selv den brasilianske Trump. Og så Lula, som jo har var meget populær præsident, da han blev valgt i 2003. 2003 til 11 var kendetegnet ved dels meget, meget høje råvarepriser, som jo gjorde, at råvareproducerende land som Brasilien lige pludselig så fantastisk ud. Og det andet var, at man fandt meget store olieforekomster ude i et land, der havde meget dybt nede, så man fandt ud af, hvordan man kunne udvinde. Så der var ligesom troen på, at det ville blive det nye Saudi-Arabien, og man brugte også penge derefter. Og det er jo sådan set det, der var det store problem for med Lulas økonomiske politik. Som sagt, meget populært rettet mod de fattige. Der er mange meget fattige mennesker i Brasilien. Problemet var bare, hvordan han skulle finansiere det, og det er sådan set det, der er det store spørgsmål endnu en gang. Så hvad kigger vi ind i nu? Sydamerikas største økonomi har så fået en ny præsident. Er det godt eller dårligt for den sydamerikanske økonomi og verdensøkonomien? Jo, altså, det må bare sige, Bolsonaro gjorde, hvad han kunne for at lægge sig ud med alt og alle. Og på den måde, så er det jo et positivt tegn. Det kan man også se på tværs af det politiske spektrum, de tilbagemeldinger, der kommer. EU har jo en politisk handelsaftale med Sydamerika, som ikke er kommet så meget videre, blandt andet på grund af afskovning og zona, som en del af den her handelsaftale, faktisk. Og det er jo så spørgsmålet om Lula vil åbne Brasilien mere. Det er jo sådan set det, vi kigger efter. Hvis du går tilbage til 2002, da det her begreb BRIC-landene blev opfundet, altså de nye store økonomier i verden, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, det er jo ikke blevet til så meget med Rusland, ikke? Det er jo ligesom deres egen skyld. Og det er heller ikke blevet så meget til til Indien, som man egentlig gerne ville. Det hele er blevet Kina, og især også fordi Brasilien aldrig rigtig kommer i gang. Altså, vi får nogle gode vækstår, og så klapper det hele sammen. Og det er jo det, der er det store problem, og derfor vi ser de her meget store politiske stemningsskifte i Sydamerika, at man egentlig stemmer dem ud, som har magten, og så får du aldrig kontinuitet i politikken. Og det er sådan set derfor, det jo var, går du mange årtier tilbage, så var det her nogle af verdens rigeste lande. Argentina var verdens 10. rigeste land før Første Verdenskrig. Og nu er det verdenskrig. Første verdenskrig. Og nu er det simpelthen en permanent krisetilstand, der er i de fleste sydamerikanske lande. Og det er jo enormt trist, fordi de både er veluddannede, har rigtig mange råvarer og tætte bånd til Europa. De har alle forudsætninger for faktisk at være et rigt kontinent. Lav, vil du investere i Brasilien på bagkant af de her nyheder? Bare generelt Jeg har prøvet at have det, og det havde tjent jeg penge på, den her Petrobras, som jo er deres statslige. De ejer vist 38% af. Altså, det er jo deres Statoil, ikke, dernede, men de har jo det der olie ud på vand. Altså, det er jo 2.000 meter vand, noget af det ligger på. Det er det, Ulrik også lige. Ja. Det er jo, altså, og det er jo også det, der gør, det er jo svært at få op, og det er sådan stadigvæk. Men, og det er jo det med, ikke? Men det er jo det der med, så den aktie der, den bliver jo så hele tiden hejlet igennem for, at fordi der er det der korruption, de er noteret i USA, og så må du, USA, når du er i et eller andet på Nyse, så skal du opføre dig pænt, og så kommer de ind og siger, at bestyrelses, Lula har vist også været, han har ikke været bestyrelsesformand eller sådan noget. Det er jo netop ikke, det er jo ikke kvinder og sådan noget, fordi det der er det store problem, det er jo så, at det er populært at have lave benzinpriser, også i Brasilien. Og der går man jo ind politisk og påvirker Petrobras. Og det er jo så en ting er korruptionen, men det andet er, at der er alle de her politiske indgreb, som jo sådan set gør, at det ikke har været så profitabelt et selskab, som andre har været, fordi man netop har de her populistiske tendenser med hele tiden at skulle gribe ind. Og til gengæld betaler ikke så meget skat, dog. De har en ret lav skat på olie. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, og vi skal kigge på nogle af de begivenheder, der kommer til at rulle ud de næste par dage. Og det er ikke det danske valg, for det er altså ikke noget, der påvirker finansmarkedet særlig meget. Men noget, der gør, det er rentemødet i den amerikanske centralbank onsdag aften. Og Ulrik, jeg ved, det er noget, du kigger rigtig meget på. Du kigger på det. Det gør jeg. Nærmest hver dag. Og på fredag har vi så faktisk de amerikanske jobtal, og i næste uge kommer så inflationstallet for USA. Ud af de tre ting, hvad tror du så, der bliver vigtigst? På mange måder bliver det jo nok. Der, hvor der kan komme noget, det er på pressemødet. Til rentemødet her på onsdag aften, hvor vi får lidt hjælp af sommertiden, så det bliver nemmere at nå sin deadline i avisen. Men det er spørgsmålet, fordi de er kommet så højt op. Nu kommer der 0,75 procentpoint yderligere renteforhøjelse. Og så er vi jo oppe på 4%, og så er det også det er helt åbenlyst, at nu kommer det til at gå meget langsommere. De skal ikke meget mere i Fed. Det, som de vil signalere, det er nok, at de skal holde renten på et niveau over 4% i lang tid, længere end markederne tror på nuværende tidspunkt. Men det her med, at der var nogen, der begyndte at prise ind, at de skulle over 5%, det har jeg aldrig troet. Altså de amerikanske realkreditrenter, 30-årige realkreditrenter, er nu oppe i sådan noget, der hedder 7,3%, og det er også klart, så begynder det at gå hurtigt på boligmarkedet. Så på den måde, så kommer der en stor renteforhøjelse, men det vil være pressemødet bagefter, der ligesom bliver det afgørende for den tone, der kommer. Rigtig meget renteforhøjelse er taget ud af nu det finansielle marked og også aktiemarkedet. Om fredagen kommer så en jobrapport, der nok igen bliver relativt pæn. Altså, amerikansk økonomi havde nedtur i foråret. Der havde vi også lidt negativ vækst. De nyeste tal for privatforbruget er faktisk også ganske pæne. Altså, det er jo ikke prangende, vel? Men alt over 0 er jo sådan set pænt. Så det, jeg forestiller mig, der kommer yderligere jobvækst, og så er det, man siger det der med hovsa, den der recession, der skulle få renten i 0 og hjælpe aktiemarkedet, den kommer nok ikke. Så her på onsdag, du siger, at vi er ret enige om, at de sætter renten op med 0,75 procentpoint. Men det er simpelthen det her, der kommer bagefter i pressemødet. Så hvad skal vi holde øje med der som investorer? Hvad er de små telltale signs? Hvad er et godt pressemøde? Hvad er et dårligt pressemøde? Jamen, det der er det gode ved Powell, og som der åbenbart stadigvæk ikke, det er ikke alle, der har forstået, det er, at man skal bare høre på, hvad han siger, i stedet for at fortolke ham. Altså prøv at høre, hvad manden siger, fordi han er faktisk meget ærlig. Han har også været ærlig omkring, at de har taget fejl med hensyn til, hvor stedig inflationen i USA er. Men han siger egentlig, hvad de har tænkt sig at gøre. I de overvejelser, man har gjort, og det skal man høre efter. Jeg tror, noget af det, som sagt, når vi begynder at nærme os en rentetop i USA, så er det også klart, at alle kan ordne det lettet op. Vi fik jo også sidste uge, kan man sige, når vi fik nogle dårlige tech-regnskaber, så var der altså afregning ved kasse 1 i form af kæmpe fald, men uden det trak hele markedet ned. Ikke? Og det er også det der med at begynde at komme en differentiering ind, som måske også er noget der, hvor man siger, okay, nu er det ikke bare alt over en kamp, hvor vi bliver skrigende væk. Hvordan klarer de enkelte virksomheder sig? Det er jo sundhedstegn i øvrigt også. Ja, og der er jo begyndt at være sådan lidt håb ude i markedet om, at den amerikanske centralbank ikke skal sætte renten så meget op mere. Det tager aktionærerne, aktieinvestorerne jo i hvert fald, som et meget positivt tegn. Nu kan vi igen begynde at købe aktier. Er det håb lidt for tidligt, synes du, eller er det reelt nok, at det ikke bliver så stramt fremadrettet? Altså, jeg er jo lige pludselig er jo så den makroøkonomiske optimistiske lejr, hvilket jo ikke er normalt der, man finder mig. Men altså, jeg har hele tiden haft det her med, der er et kæmpe efterslæb med beskæftigelse i USA. Og derfor så tror jeg, at arbejdsmarkedet er meget stærkere, og lønindkomsterne stiger meget mere, end timelønnen gør. Det gælder jo også herhjemme, fordi der er mange jobskifte, hvor man får vi i løn. Europa, jamen det, som Lav siger, altså vi har jo, at naturgasprisen er faldet med 70% siden august. Strømprisen i Nordeuropa er faldet med mellem 70% og 80% afhængig af dagen. Og det er også klart, at der er nogen, det bliver svært for. Men ser du økonomisk set, så er det jo nogle helt, helt andre udsigter, end vi havde for bare 2 måneder siden. Oven i, at vi har smidt de her hundredvis af milliarder af kroner ind i inflationshjælp. Og inflationshjælp er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad der sker herhjemme. For når tyskerne bruger 200 milliarder euro, når franskmændene bruger 100 milliarder euro, når englænderne bruger 200 milliarder pund, når japanerne lige har smidt 200 milliarder dollars på bordet, så er det jo alt sammen noget, der understøtter efterspørgselen i den vestlige verden. Og det er jo noget, der forlænger perioden med inflation, men det gør også, at det tilbageslag, der måtte komme i økonomien, ikke bliver så stort, som det ellers ville være. Og vi skal huske, at militær isenkram er også økonomisk aktivitet. Og det tænker du på her, noget af det, der ryger til Ukraine i øjeblikket? Ja, og så skal vi opruste. Altså, det er jo nogle enorme beløb, der ligger i Europa i oprustning, så det bliver et kæmpe vækstområde. Og det betyder selvfølgelig også, at sådan noget som forskning og udvikling i våbensystemer er noget, der bliver accelereret i forhold til, hvordan det så ud for et år siden. Nu må jeg lige spørge dig, har du nogen mening om, hvor er alle de her mennesker, der skulle arbejde henad? Fordi USA er arbejdsstyrken jo sådan ikke nogen, der rigtig melder sig. I Danmark kan vi heller ikke skaffe folk osv. Altså, den der forsvundne udbud af arbejdskraft, Det er den store udfordring, og det er også derfor, man skal huske, hver eneste gang, man stimulerer økonomien på et tidspunkt, hvor der mangler arbejdskraft, så får du inflation. Det er jo simpelthen helt meget basalt udbud og efterspørgsel. Derfor skal man ikke pumpe penge ind i økonomier, der kører på kapacitetsgrænsen. Så arbejdsløsheden var 15%, så havde vi haft en helt anden diskussion om, om det her gav mening eller ikke gav mening. Ja. Men det er et stort problem. I Europa skal vi vende os til, at Østeuropa er blevet rigt, så de kommer ikke bare rendende. Altså, det er der, vi skal finde dem. I USA, jamen, der skal komme flere ind i arbejdsstyrken, og det er jo noget af det, som faktisk er det vigtigste, ikke det allervigtigste, men et af de næsten vigtigste tal i jobrapporten, det er, kommer flere ind i arbejdsstyrken. Og gør der ikke det, jamen, så har vi simpelthen det problem, at mange steder, også fordi USA jo er et kontinent, altså det er jo større end Europa, at Vesteuropa, at hvis der mangler arbejdskraft i Texas, og der er en ledig i Michigan, så er det ikke det samme, som at man har et match. Og vi har kæmpe øer i USA af vækstområder, hvor der mangler arbejdskraft, og hvor det holder væksten tilbage. Og det er også derfor, at hvis du har herhjemme for eksempel 40% af virksomhederne i serviceindustrien, melder om mangel på arbejdskraft. Det samme vil du se i USA. Så behøver du ikke have økonomisk vækst for at få jobvækst. Fordi i det øjeblik, der er nogen, der melder sig, så bliver de hapset til at sætte ind på en tom stol. Og det er jo rigtig mange restauranter har begrænset udbud, for eksempel af mad og begrænset service. Nå jo, men de har skåret menuen til, simpelthen for at kunne håndtere gæster, ikke? Kortere åbningstid, hvor man tager der, hvor man ikke har så stor omsætning. Disse timer skærer man væk. Og det er jo der, hvor man jo fjerner økonomisk aktivitet, fordi man mangler arbejdskraft. Og det er klart, at hvis ikke den kommer, så bliver vi ved med at ligge, og altså, så bliver det svært at komme ud på den anden side. Det gode er som sagt, at hvis der er nogen, der skal ud og afskedige, for eksempel byggeriet, der har haft nogle bragende år i rigtig mange lande, der skal måske ikke bruge lige så mange i den kommende tid, jamen der er faktisk så andre muligheder for at gå andre steder hen. Og Ulrik, hvad forventer du, der er inflationstallet, der kommer i næste uge? Jamen, vi er i den fase nu, hvor inflationstallene kommer til at falde ret meget. Headline-inflation, altså den samlede, simpelthen på grund af de energipriser, stigninger i energipriser, dem fik vi faktisk før sidste efterår. Så de forsvinder sådan ud af systemet. Det store problem, det er jo så, at man i ikke det tal, som Fed kigger mest på normalt, men i den samlede forbrugerinflation, som de nu taler om, fordi det er det, folk oplever, der har vi altså en boligkomponent, der vejer rigtig, rigtig tungt. Den vejer med en tredjedel, når man lægger husleje og sådan en spørgeskemaundersøgelse, der hedder, hvor meget kan du tage i husleje, hvis du skulle leje det ud? De to vægter en tredjedel til sammen. Og de er en forsinket parameter i forhold til boligpriserne simpelthen. Med 9 måneder lag, altså sådan, det kommer med en forsinkelse på omkring 9 måneder, der vil dine boligpriser stå igennem på de her. Og det er det, vi ser lige nu. Så altså, vi kan godt stå i en situation, hvor at den øverste headline inflation falder lidt, men så ser vi det her kerneinflationen måske blive ved med at være lidt højt. Den bliver ved med at være høj i et godt stykke tid efter, at vi kommer om nogle måneder, kommer vi dertil faktisk, hvor energi vil begynde at trække lidt ned i den samlede inflation. Men lige indtil videre, så det kommer ikke til at gå hurtigt med den, på grund af den her boligkomponent, men der er mange af de andre ting, vi har kigget på. De her genåbningseffekter, hoteller, restauranter, flyrejser. Flyrejser er allerede begyndt at falde lidt i forhold til, at der har været simpelthen over efterspørgsel akkurat, som vi har set i Europa, i en periode, som begynder at forsvinde ud. Og hvad så med midtvejsvalget? Ja, vi har lige 5 minutter her til sidst. Det er jo lidt forstruknet her i Danmark, fordi vi har haft et folketingsvalg, som alle er klar over i morgen, tror jeg. Men der er midtvejsvalg i næste uge i USA. Er det vigtigt for økonomien, finansmarkedet og også almindelige mennesker? Demokraterne kommer til at tage mindst et kammer i kongressen, og hvilket det betyder så, det er repræsentanternes hus, man kan lægge en regering ned, hvis man har flertallet i et kammer. Det kan man gøre ved at bare indkalde alle ministre og ledende embedsmænd til høringer i tide og utide og mest utide. Og det er en helt almindelig procedure, når man har den her. Der kommer heller ikke til at være noget, der bliver gennemført. Jeg kunne godt forestille mig, de måneder, der går fra den 8. november og frem til den nye kongres bliver indsat i starten af januar, at det bliver en af de travleste perioder i den nye amerikansk politisk historie. De vil bare skynde sig for alt igennem. Jamen, bare tage et eksempel, ikke? At nogle af de her meget højorienterede, der står til at få magten i repræsentanternes hus, er begyndt at kvikke om hjælp til Ukraine. I det øjeblik, altså, og der er der altså seriøse kræfter i senatet. Mange af dem går på pension blandt republikanerne, at man kunne godt forestille sig, at man for eksempel lavede en pakke, der hed $100 milliarder i rammelovgivning til Ukraine, som administrationen så kan uddele undervejs. Altså, så man får Ukraine på plads, for eksempel, og så er der en masse andre ting. Men det, der er det store problem, når vi ser på markederne, hvad det her kan betyde, det er, at vi har nogen, der har lovet, de ikke vil samarbejde om noget som helst. Og det betyder også, at det her risikoen for regeringsnedlukninger, som de finansielle markeder ikke er glade for, fordi der ikke er et budget, men det er jo sket mange gange, og markedet reagerer sådan lidt... Ja, men det er jo også, fordi der altid kommer en aftale, ikke, på et eller andet tidspunkt. Det andet, der faktisk kan gå hen og blive rigtig grimt, det er gældsloftet. Og der kan man faktisk muligvis også se, at det nuværende flertal bliver enige om en for eksempel 2-årig forlængelse af gældsloftet, så vi kommer på den anden side af præsidentvalget, simpelthen for at forhindre, at vi får sådan et showdown i repræsentanternes hus, hvor man ikke kan kontrollere de højreorienterede republikanere. Man siger jo tit, at de her år og de perioder efter midtvejsvalget, det er godt for aktier. Kan vi stå i sådan en situation igen? Nå, altså, jeg vil bare sige, stiller Donald Trump op i 24 eller ej? Ikke? Altså, det er jo det, der er det afgørende. Det er også derfor, at det har været så svært at vide, hvad resultatet bliver af det her midtvejsvalg, fordi du har Trump. Du har helt spørgsmål om abort, som fyldte en hel del for nogle måneder siden, men ikke gør det så meget nu. Det er inflation og økonomi, der står øverst på dagsordenen. Og afhængig af, hvor meget demokraterne taber, Det vil simpelthen bestemme, hvor meget de føler sig nødt til at lave tingene om. Hele det demokratiske lederskab er i slut 70'erne til midt 80'erne, altså aldersmæssigt. Og det er klart, der skal komme et gigantisk generationsskifte. Det har republikanerne været meget bedre til. Og det vil sige, at den ledelse, vi kender i dag, er jo helt væk om 2 år. Biden ved vi ikke, men alle de andre er væk. Så der kommer nogle store rystelser. Ja, vi skal ikke regne med ny lovgivning på Washington. Det kan jo også nogle gange være en god ting. Men det er mere det her med, at der er nogle showdowns, noget om budget og sådan noget, som kan skabe noget markedsuro undervejs. Men mest af alt er det et politisk drama, mere end det økonomisk drama. Det kigger vi nærmere på i næste uge. Nu skal vi lige have det danske folketingsvalg ud af kalenderen, og ikke mindst rentemøde i Fed på onsdag. Det er, hvad vi når med dig i dag, Ulrik Bie. Du skal videre i dagens tekst. Du har en masse arrangementer den her uge. Så ja, jeg skal snakke både amerikansk valg og dansk valg. Så det. Så bare sige tusind tak, fordi du kom ind her i Millionærklubben i dag, og have en rigtig god dag. Det er nemlig mandag morgen her i Millionærklubben, og nu er det bare dig og mig, Lars Svendsen, ja, de næste sådan 10 minutter, indtil vi ringer til Simon Bjørn Christiansen fra Nordea, hvor vi skal snakke om, hvorfor at der har faktisk været nogle rigtig gode uger på aktiemarkedet, og om det måske kan fortsætte. Det er jo lidt sjovt, at han siger at blive med, jeg har ikke hørt det der tal før, men han siger $100 milliarder. Hvis det er rigtigt. Jeg sad jo en dag for længe siden og regnede ud, hvor meget, at det var i sommer, i juli eller sådan noget, hvor meget støtte man kunne opregne, at Ukraine faktisk har fået fra Vesten. Og på det tidspunkt var det knap, så vidt jeg kunne regne ud, sådan 90 eller sådan noget milliarder dollar. Men hvis du regner ud, hvad Ukraines nationalindkomst skulle have været i 2022, som om der havde været fred og alle var glade, så var det $200 milliarder. Altså, og hvis han siger, at nu kommer der til at lave 100 ovenpå, ikke? Så er det altså op og ramme et års nationalt produkt, og det er jo hardware, de får. Ja, ja. Og det er jo ikke sådan noget med, så sender vi, hvor 70% af danske forsvarets udgift er jo løn, ikke? Altså, det er det jo ikke. Det er jo rigtige ting, de får. Det er maskiner. Det er big time. Ja. Det er altså godt, hvad jeg kan forstå, at Putin derovre, han begynder at løbe baglæns, fordi han får så meget lort i hovedet af materiel nu, så han kan... Han er ved at kunne nære sig. Men hvad tænker du så, Lav? Er det værd? Ja, det er jo den måde, vi kan løse problemet på. Og det er jo også derfor, at nu ved jeg, de tænker ikke så klart derovre til Sydlandet med. Og det er jo svært at hive pipen ind, når man er begyndt. Men man skal jo stoppe en krig, mens man stadigvæk går frem. Det var derfor, jeg sagde, at russerne skulle have bedt om fred i august, hvor de stadigvæk har lidt fremdrift. Men man skal jo stoppe, mens man har en positiv faktor, ikke en negativ, så modparten tror, at de er stærkeste. Men balladen er jo, at hvis du ser på det rent økonomisk, hvad for en power er der bagved, at så kan russerne jo hverken dit eller dat. De kan jo være aggressive, men de kan jo ikke noget. Vel? Nu, ja, mens vi lige stadig snakker om Ukraine her, så har jeg fået et spørgsmål ind fra Frank. Han spørger, vil arbejdsstyrken for Ukraine ikke kunne afhjælpe manglen hænder i Vesteuropa? Jo, det er jo klart, fordi der er 44 millioner indbyggere, og så er de 4, så vidt jeg forstår det, er på den side af stregen, som russerne gerne vil have, ikke? Så er der 40 millioner. Så det er du da fuldstændig ret i, og der blev jo også, var jo faktisk temmelig mange danske firmaer inden alt det her, som havde sådan nogle IT-kontorer og sådan noget derovre. Der blev lavet ret meget sådan noget outsourcing-arbejde dernede, så jo, det ville det da kun. Og, men altså, det er jo ikke sådan umiddelbart let at flytte hvad hedder det, arbejdskraft og alt det her, men det ville det jo kun, og så videre, ja. I øvrigt, så er det jo lidt sjovt nu, vi skal jo også have valg, ikke? Og så siger man, at Karl Marx sagde de berømte ord, at religion er opium for folket. Nu herhjemme har jeg hørt, der er en opdatering af det der udtryk, det hedder, at midterpolitik, det er kokain for befolkningen. Er det den joke, du har gået og gemt på hele morgen? Ja. Ja, den er god, eller? Er den ikke? Jo, den er sød. Ja, det er det. Nu lader vi lige det politiske ligge et øjeblik. Jeg stemmer ikke, så I kan gøre, hvad I vil. Jeg er ligeglad. Og inden vi får Simon for dig der på telefonen, så er lige nogle danske aktier, jeg lige vil løbe igennem med dig. Fordi det er jo som bekendt 31. oktober i dag, det vil sige slutningen på oktober. Og det har været en virkelig god måned for det danske indeks. Det er op sådan lige 9-10%, og der har været nogle aktier, der har klaret sig rigtig, rigtig godt. Danske Bank er op 28% i oktober, Ambu er op 27%, Rockwool 24%, GN Store Nord 23%. Det er altså nu, har været en flot måned for de her aktier. Ja. Er der noget, du sådan kan sige over den her pulje? Ja, jeg tror nok, det er sådan lidt... nej, fordi det er sådan set individuelle performance, og altså, de har kørt hver deres løb. Ikke? Altså, Danske Bank er jo stedet nu, fordi man føler, at nu er der grænser for, hvor galt det kan gå med det her erstatningssyndrom, og det får en ende, sådan, så banken begynder at kunne køre igen, og som siger, så skal de jo dels nok at vide, hvad de europæiske myndigheder kræver, og det fremgår ikke rigtig tydeligt, at det der, de har skrevet forleden dag. Og det andet er, at så skal de lære at tjene penge igen, for det har de jo ikke gjort. Og så skal de jo også, de har jo i virkeligheden, du kan jo se også en bank, har jo ligesom armeret sig med penge i større omfang og solvens. Du kan jo låne sig nogle penge, man får lov til at indregne solvensen, ikke? Det er de jo også drosset lidt ned, og de skal drosse mere ned, fordi det har du jo mere udgift på, som ikke er det er fordi, du er svag, så må du ligesom hamstre penge. Også hos soliditetspenge, fordi du indregner det system, ikke? Men de skal jo så lære at tjene penge igen, og det er jo derfor, jeg sidder og siger, at man skal ikke skynde sig ind i Danske Bank. Du har lige skrevet en artikel her til morgen, som jeg er blevet citeret for en artikel. På Eurovester. Hvor du netop siger, at man skal ikke skynde sig ind i Danske Bank-aktien. Og den er jo så, den er op i kurs 122 nu. Nogle investorer, eller nogle analytikere, har været ude at hæve kursmålet rigtig kraftigt. Der er kommet mange flere købsanbefalinger, efter vi har fået klarhed omkring den her bud. Så hvad er det, der afholder dig for at være positiv på den aktie? Det er jo, at de forandrer indkapitalen og går omkring det her forløb. Altså på årsbasis ligger det på 5%, ikke? Altså uden de her særlige poster, ikke? Så det er ligesom det, som forretningen giver. Og der skal de sige, at de selv, at de vil nå op på 9% i 2023, og det vil være sådan set meget godt, hvis de kan det. Men det er jo stadigvæk, de andre ligger på 11-12, og svenskerne ligger på 14% i indkapitalforretning. Det er det, der er nøgletallet. Der ligger de sådan set i underkanten, og de skal de have rettet op på. Og i særdeleshed af den her Danica, jeg mener, jeg ville være dybt bekymret, hvis det var mig, der skulle sidde og udstede blå stempler for det der foretagende. Men der er sådan nogle ting der ikke går godt, og som der skal tages gevaldigt fat på. Og det skal de jo til at gøre. Men er det så ikke også netop nu, man skal købe aktien, inden at det står tydeligt, at det går godt? Det gælder vel at komme ind lige inden, ikke? Jo, det er der så problemet. Det er, hvor meget, fordi hvis du skal sidde og sige, de 20-25 milliarder, der står der i en kapital, de er måske ikke mange femmer hver. Så skal du jo ligesom trække noget fra, ikke? Og det svarer jo til 25-30 point på en aktie, som er, jeg i hvert fald ikke vil regne som værende eksisterende. Og så er interværdi jo ikke, jeg tror den er 188, så er den jo lige pludselig 158, ikke? Og så køber du den her til 0,8. Altså du kan købe Jyske Bank billigere, det siger jeg ikke, fordi jeg har Jyske Bank, men... og som er står på salgslisten, men fordi det er, altså det er jo reelt set den situation, du er i. Altså det er ikke noget tårvedende, bare sige, nu er himlen blå, køb, det bliver fantastisk, og banken tjener penge, og alle er glade, og de går med mange checkknapper i gang, og møder op til receptionerne, og står og spiller fine af. Nej, det gør de ikke. De kryger stadigvæk ud i kanterne, og er brødbetynget og kigger ned, når man ser på dem. Og hvad med sådan nogle som Ambu, Rockwool og GN Store, hvor der også har haft en rigtig god oktober? Hvad kendetegner dem? Jamen, altså GN er jo rebound, efter aktien er blevet smadret. Den har jo været 580 for halvanden år siden i toppen, hvis i maj 21, ikke? Og så har vi været nede i 115, tror jeg det var. Og nu er vi så nået op i 165 eller sådan noget, og det er rebound. Og den er jo også, som vi, Persen, jeg blev spurgt om, jo en takeover-kandidat. Jeg har så også aktien, både en underkode og en overkode, men altså, jeg har jo købt de sidste på 225, ikke? Og de første er jo så gammel, som du ikke husker, men den tror jeg kostede 82. Så. Men altså, men det er jo mere, fordi det kom fra en anden tid. Men altså, det er den situation, der er i dem, og de burde jo kunne komme på fod, men de er altså noget groggy. Så det er en aktie blevet smadret rebounder. Så har du haft Rockwool, det er jo mere, at de er jo blevet hejlet igennem af den ærede presse, som vi er til stede i dag. Faktisk er Berlingstiden en af de værste ved dem, og herre dem for, at de stadigvæk er i Rusland, men de sidder og siger, at vi har 4 fabrikker, det er de mest moderne, vi har. Vi vil ikke forære dem væk. Vi er der, og vi bliver ved med at være der, og russerne skal også have isoleret deres huse, uanset om de fører krig i øst eller vest. Og det, mener jeg, er den rigtige holdning til det spørgsmål. Men det han jo bliver, det har jo ligesom været nede at vende, men så har han jo ligesom reboundet igen, fordi virksomheden går jo trods det sådan set meget godt. De vil så betale nogle penge til ukrainerne for at ligesom sådan, man giver penge til Røde Kors, ikke? Altså sådan en bod for stadig at være ja, udfordring. Men det er for at være flink, ikke? Og det er jo fint nok, men altså, de har endda holdt en generalforsamling om det, for det er jo aktionærens penge, de ligesom deler ud af, ikke? Men det er jo en korrekt holdning at sige, at vi er nødt til at blive, og vi kan jo ikke stoppe det og forære vores... Så bagefter så er de 4 konkurrenter i Rusland, ikke? Når de åbner for det hele igen. Og så det er sådan set den ting, de er op imod. Og så, hvad var det sidste år? Ambu? Det var Ambu, ja. De er op 27% her i oktober. Og han har jo været lidt det samme som hvad hedder det, GN, men hvor de jo så har fået ny chef og skiftet. Det var jo i... Og det er i maj, de skiftede, hvor Britt Melby kom til og er i gang med, og der kommer regnskab, tror jeg, den 11. eller sådan noget lignende november, og der skulle de jo få årsregnskab, de har skabt regnskabsår, der slutter 30. 9. Og der skal de så komme med, og der vil hun så komme også med noget strategi og lange forklaringer, hvad skal vi gøre og alt det der. Men det, der handler det jo om at komme til hægterne igen, og det er jo også en, der er helt nede og vinder, der har været 360, ikke, og har været nede i 65 har haft det, og Friis har jo faktisk haft ret, han sidder og siger, den aktie har kostet alt mellem 60 og 600. Vi har altså været i 360, og dengang det begyndte at falde, og så har vi været nede i 60, og så han i hvert fald har ret i bunden, men indtil videre, og så må vi jo håbe. Jeg har købt nogen her i forsommeren, efter hun kom til, og jeg har betalt par 90 for dem, men det har jo ikke været nogen succes endnu, men jeg tror, at hun får rettet op på systemet. De har skåret lidt ned, men det er ikke ret meget. Det er små ting, så... Så jeg vil sige, det er hver sin historie, det er ikke... Man kan ikke bare smide det ind i en stor pulje. Tak for den overflyvning, Lav. Nu skulle vi faktisk have Simon Bjørn Christiansen for når det er igennem, men vi har lige lidt tekniske problemer. Så jeg tænker, vi lige tager et par spørgsmål til dig, Lav, der kom ind på sms'en. Det er blandt andet en, der spørger her, kan vi få lov til at høre om Lavs nye aktie, samt hvorfor han solgte DFDS, som han flere gange har omtalt som en no-brainer? Ja, det gjorde jeg, og det er det jo sådan set, men det er det stadigvæk, og det var ikke, fordi de ville købe noget, de har jo sat sig for, at de ville købe noget nede i Tyrkiet, det er jo sådan lidt, de har jo gjort det en gang og købt alt for dyrt, men hvor det var nogle ro-ro-skib, men jeg byttede jo over til Nordic American Tankers for at få noget, der havde mere fart på. Det var simpelthen, hvorfor en hest er hurtigst. Og Nordic American er jo den sidste tankaktie, jeg har købt, fordi han er sådan lidt... Han er sådan lidt uleset, men der er mange, der ikke kan lide ham, fordi han har en mand, der hedder herre Bjørn Hansson, som er nordmand, og ham er en del, der ikke så godt kan lide. Jeg har ikke noget imod ham, men han laver sådan fuldstændig de ting, han selv går rundt og finder på. Og han har egentlig gjort det meget godt, men de har 20 Suezmax-tanker, det er sådan nogle på 150.000 tons. Det er de største, der kan sejle væk fra Rusland. Det er jo ikke så meget det, de gør, men det er der jo andre, der gør. Og man må også godt stadigvæk sejle væk, og bagefter, når de næste restriktioner kommer, det starter den 1. december, så må du gerne bare olieprisen på den der står, at du ikke har fået mere end et eller andet tal. Det er noget, Jan Jelle har fundet på i sin visdom. Ja, professor. Ja. Men sådan er det jo. Men så må du gerne sejle med, og så kan der være der sådan en, ja, du skal lige betale $15 ekstra i fee. Men og så er alle glade. Men så må de faktisk godt sejle. Men det er det, han har, og det er det bedste, sådan set det bedste segment, der er i øjeblikket, fordi der er så få nybygninger på vej. Derfor har jeg købt den, fordi jeg mener, at han kan meget, meget, meget mere. Så det er jo spørgsmålet om, hvorfor en hest, og jeg har købt på 3,14, den er faldet en lille smule, men den koster 3,0. Så nye lyttere kan begynde her, hvis I tror på, at jeg er en meget, meget klog mand i tank. Men hvad hedder det? Du har det? I hvert fald lidt et ry der, ikke, Lav, til at være en klog mand i tank. Jeg er ikke nogen natmand. Ved du, hvad det er? Det var sådan dem, der tømte lokummer i gamle dage i København. Men hvad hedder det? Fordi de gjorde det om natten. Men jeg mener, at det er derfor, at jeg skal også tilbage til DFDS. Nå. Så det er bare den hurtigste hest lige for nu? Det håber jeg, fordi de har altså ligesom en god chance nu. Det er jo gættet hele tiden, hvad for en kan ud. Jeg mener, ham her har et stort potentiale, men det er jo... Og hvad siger du, tiggeren er? Bare så alle lytterne er med. NAT, og N-A-T. Det er USA's børs, altså New York Stock Exchange. Ja. Fint. Tusind tak for det svar på det spørgsmål, Lav. Nu har vi endelig fået Simon med på telefonen. Godmorgen til dig, Simon. Godmorgen. Tak, fordi du ville være med. Der er jo sket mange vilde ting her de sidste par uger, og en af dem er jo blandt andet, at det amerikanske indeks S&P 500, det steg ca. 9-10% på 2 uger, og det er den hurtigste to ugers optur på 2 år for det indeks. Hvad er det, der sker? Hvorfor er de steget så meget her på det sidste? Der har jo faktisk været mange dårlige nyheder, en masse dårlige regnskaber. Ja, der har været nogle dårlige individuelle regnskaber, men der har også været en vis forventning og nok særligt sådan ønsketænkning omkring, at centralbankerne, særligt den amerikanske, vil stoppe med de her aggressive rentestigninger, man vil sætte tempoet ned, og så vil man måske begynde at snakke lidt om, hvornår at toppen rent faktisk nås, og vi så på den anden side kigger lidt ind i en rentesænkninger. Og den her kursændring, eller potentielle kursændring, det er det, der får aktiemarkedet til at stige over den her, lidt over en uge er det vel. Det samme vi så i sommer i øvrigt, i juni og juli. Men altså, nu havde vi Ulrik Bie her en tidligere studie, som sagde, at på onsdag, der hæver den amerikanske centralbank renten til 4%, så skal den måske lidt længere op, men så bliver den ellers stabil her. Så har vi jo så stadig en rente, der er over 4%. Det må vel være for højt for aktiemarkedet at sluge? Nej, det er det sådan set ikke, fordi altså det, lige de her 4% eller over 4%, det er jo sådan set allerede priset ind. Markedet kigger jo gerne over på den anden side af det her. Det, man er lidt mere interesseret i øjeblikket, det er ikke så meget, hvad sker der med renten lige nu, men mere, hvornår begynder de at sænke den igen, og hvornår begynder man at have en pengepolitik, der hjælper økonomien frem for, at det er en hemsko imod økonomien. Og det er det, man prøver at prise over endnu. Og det er også værd at huske på, at altså, markedet har det gerne med at bunde lang tid før, at både økonomien gør det, og lang tid før, at også indtjeningerne i virksomhederne gør det. Det er fordi man ligesom prøver at prise fremtiden ind. Så hvad betyder det her? Betyder det, at nu har vi set bunden på aktiemarkedet 2022, og nu går det bare fremad? Ja, det ville være dejligt, hvis det var sådan, ikke? Det tror jeg nu ikke, desværre. Det er med til at give lidt luft, og det er jo rart som investor, det er pludselig, at der er lidt medvind på aktiemarkedet, men der er stadig en ret stor mur af bekymringer, vi står over for. Altså bare for at nævne et par stykker, så har vi midtvejsvalg lige om lidt. Centralbanksmøderne kommer stadig i en lidt strøm. Inflationstal og jobrapport bliver jo sindssygt vigtige i den her sammenhæng. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi har set bunden endnu, men det er med til ligesom at indikere, at der er ret meget negativitet priset ind. Så jeg tror, eller vi forventer i hvert fald heller ikke et kollaps fra nuværende niveauer, hvis vi skal længere ned. Det er de fundamentale forhold i økonomien og for virksomhederne simpelthen for gode til. Men det er, og det er måske det, man kan kigge på som investor. Altså det er Fed, der bestemmer, hvornår den her bund skal komme. Og det gør de med deres kommentarer omkring pengepolitikken. Så de kunne få det til at bunde i morgen, hvis de havde lyst til det. Og jeg tror også, vi er langt tættere på end rigtig mange i markedet, og mine kolleger rundt omkring i verden kommenterer på. Og så er det altså også bare vigtigt at huske på, at kontantniveauerne blandt professionelle investorer og private også for den sags skyld, jamen de kontantniveauer har vi altså ikke set i 20 år. Så det kommer til at blive rigtig eksplosivt, når det begynder at gå op igen. Ligesom du også siger, så det har været en ret vild stigning her bare de sidste stykke tid. Ja, og nu siger du alle de her kontanter, der ligger ude hos de professionelle og de private. Jeg får tit spørgsmål, både her i Millionærklubben, når jeg er ude i den virkelige verden, og så spørger folk, er det nu, jeg skal investere i aktier? Skal jeg investere i noget andet? Og hvad siger du, Simon? Er det nu, hvis man sidder med en masse kontanter, er det nu, man skal gå ind i markedet? Jeg vil ikke være så... Altså, nu siger jeg jo også godt nok, at vi skal måske potentielt lidt længere ned, og man det ikke bliver sådan en lige linje fra i dag af. Hvis du har en lidt længere investeringshorisont, så vil jeg ikke være så bekymret. Altså, de her fald, vi har set, betyder, at du køber aktiemarkedet med rabat. Og det er vigtigt at huske på, at hver dag, når du står op og kigger på din netbank, så er der altså en større sandsynlighed for, at aktier går op, end de går ned, sådan rent historisk. Så hvis man er villig til at tage lidt risiko på den korte bane, ja, så er det ikke en dum idé. Fordi så køber du altså ind til en værdisætning, som er rigtig, rigtig lav, i hvert fald når du kigger på aktier relativt til sin egen historik. Og det kan altså være noget interessant at sidde med over det næste stykke tid. Men der er jo stadig meget usikkerhed derude. Vi ved ikke, om USA skal ind i en recession. Vi ved ikke, om inflationen bider sig fast på et rigtig højt niveau. Så hvis jeg gerne vil ind i markedet, skal jeg så bare købe et bredt aktiemarked, eller er der nogle lommer, jeg med fordel kan købe? Enten en region eller en sektor. Hvad tænker du? Altså, hvis du skal ind og ikke har været indenfor, så vil jeg helt sikkert anbefale sådan en bred tilgang til det. Som du siger, så er det sådan lidt turbulente tider i øjeblikket. Der er ingen, der kan fortælle med rette, om vi skal længere ned, eller om det er bundet, og lige præcis hvem, der kommer til at outperforme osv. Så klart den bedste tilgang nok er at positionere sig lidt bredt i øjeblikket. Det jeg vil gøre, hvis jeg var første gang til investor i hvert fald. Så alt det her, vi snakkede om for et års tid siden, hvor det var energisektoren og banksektoren, som stod til at være nogle af de største vindere, det er altså ikke noget, man snakker om længere ude i dine professionelle cirkler? Jo, det gør vi stadig. Altså, nu er det et meget godt eksempel på det, at de her regnskabssæson, vi har i øjeblikket, altså, vi ligger med en undervægt i det, der hedder kommunikationsservice. Og to af de store virksomheder inden for det, det er blandt andet Alphabet, der har Google, og det er Meta, der har Facebook. Og det er jo nogle af dem, der har klaret sig rigtig dårligt i øjeblikket. Blandt andet fordi de her reklamepenge, de tjener på at have bannerreklamer osv., de begynder ligesom at svinde ind i takt med, at økonomien også kommer lidt ned i gear, og man ikke gider at reklamere på flyrejser og nye sofaer og alle mulige andre ting. Så man, der er jo stadig dommer af markedet, hvor man kan se, altså medicinal er en anden sektor, vi rigtig godt kan lide til gengæld, fordi det er noget af det, der typisk klarer sig godt i sådan nogle turbulente tider, som vi er i. Så der er stadig muligheder at få derude, og det er måske to af de sektorer, vi kan kigge på. Rent regionsmæssigt, så tror jeg, at man skal være en lille smule mere varsom, fordi der er europæiske aktier altså blevet fuldstændig tævet igennem til et niveau nu, hvor de ligger og handler rigtig, rigtig lavt. Og det kan godt være, at der kommer en recession i Europa, det gør det højst sandsynligt. Men når det så er sagt, så er den altså også priset ind og lidt mere til. Og nu har vi nogle lidt milde dage, hvis man er med udenfor her i weekenden, så der skal ikke en god sådan varm vinter til, for at det billede ændrer sig ret markant. Så på regionsniveau vil jeg være mere varsom. Og hvad med danske aktier? De har også haft en virkelig god oktober måned. Er det det samme, som vi oplevede her i sommer, hvor at det danske indeks jo spurtede frem 17% på 8 uger, og så faldt rigtig meget igen? Hvad tænker du om det danske indeks? Det er jo lidt sådan et produkt af også, hvad der sker i særligt fra Nasdaq, eller de her lidt mere væksttunge aktieindeks. Altså det er jo lidt det, når du køber danske aktier, så køber du nogle top 10 virksomheder i hvert fald, som fylder rigtig meget indekset, og som gerne er det, man kalder vækstaktier. Det er lidt det samme, du gør, hvis du køber i særligt sådan noget Nasdaq over i USA. Forskellen er bare, at i Nasdaq får du ret mange flere aktier for dine penge, end du gør i Danmark. Så i Danmark er der meget mere eksponeret. Faktum er nu engang, at de begge to er ret rentefølsomme. Så når vi begynder at høre om, at nu kan det være, at centralbanken stopper med rentestigninger, og nu kan det være, at de nåede et niveau, vi er ikke så langt fra toppen osv., så begynder mange af de her penge, som er flået ud af danske aktier, det begynder at komme tilbage igen, fordi så er det typisk dem, der begynder at klare sig godt, hvis vi skulle se renterne falde, og det er jo stadig nogle fornuftige virksomheder, vi har her i Danmark. Man skal bare være opmærksom på, at det er ret koncentreret. Og der er altså også nogle sektorer der i, som transport for eksempel, som begynder at vise, at de ikke lever under de samme omstændigheder, som de gjorde efter coronakrisen. Og Lav, havde du din spørg her? Jeg vil gerne spørge dig om noget andet. Det er sådan en baggrund, lidt baggrund og så videre. Men det er det der obligationsmarked, for det virker som om obligationsmarkedet begynder at falde noget til ro. Men tyske obligationsrenter er jo ikke kommet særlig langt endnu. Altså, har vi noget ondskab tilbage her i Europa på det, eller hvad? Ja, altså Europa er lidt smule bagefter, ikke? Ja. Og i forhold til USA også, og der kan godt komme et eftersmæk der, men når du kigger på Altså, hvis man gerne vil til noget mere risiko, så går obligationsmarkedet heller ikke det dummeste sted at kigge hen. Altså, der kigger vi ind i emerging markets gæld i øjeblikket, så det er jo sådan over i Asien og Brasilien og den slags, som ser, altså, det er lang tid siden, at vi har haft nogle spænd, der er så brede. Men det er jo så også et produkt af, at vækstforventninger i Kina og alle mulige andre steder, og en politisk usikkerhed i Kina på den sags skyld, som også er steget. Så det er sådan lidt et blandet billede, og man skal passe på med også at stige sig blind for, bare fordi noget er billigt og ser attraktivt ud, så er der måske en grund til, det er det. Men det er klart, at der begynder at komme lommer af gode handler, så hvis man er lidt risikovillig, så kan man gøre en god handel. Måske ikke lige i dag, men i hvert fald sådan noget, vi kommer til at se den næste måneds tid til to, vil jeg tro. Tusind tak, Simon, fordi du lige vil være med her på telefon. Det var dejligt at få din input. Ha' en god dag. Jo. Nå, Lav, nu er det tid til lige at tage nogle lytterspørgsmål, for vi har fået en del ind her på telefonen i dag. Der er en, der spørger, Lav, hvorfor stiger Torm Norden, når Baltic-fragtraterne er faldet 20% på en uge? Ja, Baltic, det er jo normalt det, man taler om. Det er Baltic Dry BDI, og det er jo bulkskibe og ikke tankskibe. Der findes også der findes to, tror jeg nok, tankskibsindekser. De er ikke særlig gode. Dirty, eller en, der hedder, og så er der så også produkttanker. Så det kan det, nej, det er noget forkert, du sidder og kigger på. Det er rigtigt, at bulkindekset er nede i, hvad står der, 1534 står der, Baltic Dry, men det er jo altså bulk, og det er jo så lidt Norden, men han har jo garderet sig, stort set tror jeg, han har garderet sig i princippet på sin egen skibe hele næste år, 23, og så har vi Golden Ocean op, som jeg også har op i Norge. Han har jo ikke gjort det, og sejler mere i spotmarkedet. Så nej, det er et forkert indeks, han taler om. Og hvis du kigger på nogle af de der rater, så der findes en meget fin, ikke så godt på produkttanken, men der findes en, der hedder Fern Pulse. F-E-A-R-N Pulse. P-U-L-S-E.com. De udgiver hver onsdag en rapport. Det er så Fernis op i Norge, som er sådan en skibsbroker. Og han er meget fin. Den er bare ikke så god på produkttankskibet. Der er han faktisk ikke så god. Og det er jo så det, Torm og Norden tjener mest på lige øjeblikket. Men der kan du følge lidt med i det. Og så er der også en, der hedder Hellenic Shipping News, som er en avis, hvor de har sådan noget. Men det er jo så Time Charter for også tid eller sådan noget, de fortæller om. Og så er der også nogle andre. Men de rigtige, der er også nogle andre skibsmænd, men det koster altså kugler og betaler sådan nogle fattigrøve som mig, vi vil jo helst have det gratis, så ved jeg det, der kan du ikke være med. Og jeg kigger også nogle gange på en anden side, der hedder Concordia Maritime, det er jo et forfærdeligt selskab over i Sverige, som har nogle produkttanker i 50.000 klassen, og de har også sådan en om, hvordan ser ret ud. Jeg mener, at det sidste, der har været for de der, det svar hedder MR-skib på Storm, de ligger på omkring $33,000-35,000 i døgnet, og det er jo aldeles godt. Altså 13.000, så er driften, det er jo 8.000, og afskrivningerne 5 cirka, eller sådan noget, så er betalt, og overhead er inklusiv det 1.000, ikke? Så er det betalt, så det, resten er jo så til renter eller overskud, ikke? Så de tjener gode penge, ja. Så det er simpelthen fordi, at man har kigget på nogle forkerte fejler? Ja, det er forkerte indikatorer, ja. Ja, så spørger Palle fra Vordingborg her, han siger, i starten af september udtalte Mette Frederiksen, at den danske økonomi er bumstærk. Hvad mener du, Lav, er dansk økonomi bumstærk? Ja, det er den jo målt på den måde, hvad beskæftigelse og betalingsbalanceoverskud og alt det der. Det eneste problem er, at vi har jo ikke nogen vækstevne, og det er jo Novo, og som jeg har sagt 100 gange, så er i øjeblikket også AP Møller, men det kan jo diskutere, hvor lang tid det holder op, ikke? Det er jo dem, der tjener alle pengene, og det er jo så problemet, at vi sidder og tror, at det også tjener penge, men det er Novo, der tjener pengene, ikke? Det er jo ikke mig, der får Novos penge, andet end det, de betaler af skat, kan jeg få en lånsag. Og det er der problemet, og på den måde, og Danmark har jo ikke nogen vækstevne, og det har noget med skat og alt muligt andet at gøre. Og det er jo så det der, hvor vi er svage, ikke? Men et land, der har 2/3 i skattetrykket, det har vi i Danmark, 65% regn med det. Det er ikke 50, det er fordi, du opgør på nationalproduktet. Og nationalproduktet er jo et tal, der er fuld af løgn. Der er afskrivninger i, der er moms i, der er leje ved din egen bolig, og der er en offentlig sektor, som ingen ved, hvor meget er værd. Så hvis du hiver alt det der og korrigerer det ned til, hvad måtte det blive til, så skrumper det danske nationalprodukt jo ind til en tredjedel. Så derfor så er vores skattetryk i virkeligheden meget højt. Det er ikke 50%, det er i virkeligheden 65%, og det kan du også regne ud, hvis du vil det. Skal vi lave sådan en lille hurtig udregning? Det var meget sjovt. Det kommer, altså Lau, vi har kun 5 minutter tilbage. Jeg har også nogle flere spørgsmål. Meget simpelt. Vi har ham her forleden, der er en venstreorienteret inde, ikke? Der sidder og siger, jamen 46%. Hvis du regner med det som indkomst, så er du 54 tilbage. Så skal du betale ejendomsskat, der ryger for de fleste mennesker en 4 point. Så er du 50% tilbage. Så er der moms, ikke? Det, som kendt, hvis du køber noget, så er der 20% af det, går som moms. Så er du nede på 40. Afgifter, alt mellem himmel og jord, så regner ud, hvor mange penge vi i Danmark betaler i afgifter, så svarer det til halvdelen af momsbeløbet. Ergo svarer det til 10%, ikke? Af de der, som du nu er nede på at have 40. Så er du nede på at du har 36 tilbage. Hvad hedder det? Og så kan du jo, har vi alt det løse ved siden af. Så ja, altså, enhver kan jo regne ud, hvis de vil. Så det er i hvert fald et højt skattetryk. Og hvis du har en depression, så skal du bare sætte dig ned og finde ud af, hvad vi lever af i det her land. Det er det bedste spørgsmål. Hvad lever i det her land? Der var en dag, så siger jeg til min søster, at jeg prøver at forklare hende, at lønsummen i det private, det var langt mindre end skattebeløbet. Så siger hun, så er det jo heldigt, at vi har de offentlige ansatte. Ja, det må man sige. Nå. Der er også et spørgsmål om Mærsks regnskab, Lav. Ja. Det følger du tæt. Det kommer på onsdag, siger du. Det er Pernille, der spørger, hvordan ser du på det regnskab? Hvad kan vi forvente af det? Jamen, jeg forventer, at det bliver... de holder forventningen, ellers skulle de være ude og korrigere. Og de ved jo allerede, når de lige efter et par dage, så har hovedbordet det helt stort set inde i det nye kvartal. Der er så meget styr over sagerne, så hvad hedder det? Det burde være gået meget pænt hjem. Der, hvor problemet er, det bliver, hvad de siger om... altså retter prisniveauet, det er jo ikke sådan rigtig fragtrater, det er jo per container, de sejler rundt med, bliver på det kommende stykke tid, og de har også pænt høje udgifter på brændstof, så det er det der, men det burde være slæbt så godt hjem, så det er mere et spørgsmål om deres guidance fremover, og at så jeg kan ikke se, at der er nogen problemer. Jeg mener, at og de vil jo få et rekord overskud og så videre, det der. Så jeg kan ikke se problemer, men du tror, der kommer en dyb recession. Så skal du være bange for AP Møller. Men jeg tror, det bliver en let recession, og det bliver fred og glæde, og alle hejser flaget, og vi skal overgå en tur på en røde plads, ikke? Fordi at se, når de ligger på rette række, alle de der, som nu er gået hinsides, så, hvad hedder det, vi lige se dem, inden de forsvinder helt. Jeg kunne godt tænke mig at se de her tre Putiner ved siden af hinanden, men hvad hedder det, at så vil det jo, får vi jo boom. Så, ved du, jeg frygter mest nu? Jeg frygter faktisk, der kommer til at ske det, at Vesten overspiller sin kort, fordi de kan se, hvor forfærdeligt dårligt russerne kører. Så bliver vi for store i slaget. Og hvis så der sker det, at Rusland mere eller mindre går omkuld, og de får 3 revolutioner i træk og kubber og ting og sager, så kan det være helt olieeksporten fra Rusland stopper. Hvis det sker tilfælde, så mangler vi 6% af verdens eksterne, altså uden Rusland, olieforsyning. Og så ryger olieprisen jo ikke ned, som den burde gøre med fred, så ryger den op. Og det er jo så lidt en x-faktor, du snakker om her. Ja, det er jo godt for, men det er faktisk mit worst case. Og sangskibet skal jo sejle med det. Lad os tage den en anden dag, Lav, for det er et helt nyt emne, godt. Du bringer op der. Jeg vil gerne lige et sidste spørgsmål, inden vi slutter i dag. Ja. Det er et spørgsmål til skibskongen fra Martin i Ringkøbing. Han siger, men stigning i offshore-industrien, er det så ikke på tid at kigge på Eria, kan man? Ja. Jeg sælger mine Torm-aktier og skal jo have nye sejlende aktier i porteføljen. Ja, nu bliver jeg lidt svar skyldig, fordi jeg mener, at Eria, som var meget lille coaster, eller som var engang havde 4.000 tonner, og kom fra Ærø, at de ligger og har lavet en hel masse ud i Asien, især i Vietnam, så jeg tror, det var det, de lå. Men offshore er jo rigtig nok, men det er jo noget forfærdeligt råd, fordi de, der har sådan noget der, også på Møller Supply og det der, synes, at de har jo prøvet på at sælge deres skib, for de har jo ikke haft noget at lave, og de har jo gældsnit, de har egentlig op i Norge, det hedder DOF, D-O-F, som er ved at, jeg ved ikke, om han ramler om kul, men han er ved at blive gældsnit i øjeblikket, hvis han kan komme igennem med det, så det er, den er ikke så god. Men altså, man bruger ikke, ja. Men ikke sådan noget med supply-båd og sådan noget, nej. Det er desværre det, vi når i dag for spørgsmål. Jeg synes også, vi kom ret godt omkring. Ja, så lige her til sidst en mellemtid, inden jeg sætter jer ud i mandagen igen. Det er det danske C25-indeks, det er oppe 0,2%, så det er altså lidt sådan en flad dag, hvor der ikke rigtig sker sådan noget. Vi venter bare lidt på nogle af de her store begivenheder resten af ugen. AP Møller Mærsk er den bedste aktie i den danske indeks her til morgen. Den er op 1,6%, og ellers er det sådan lidt småtterier rundt omkring. Ja.